mikrolokalnie i zobacz, jakie to proste. Przedsiębiorco, zadbaj o finanse firmy. Sprawdzaj wiarygodność swoich kontrahentów w rejestrze Big Info Monitor. Tylko teraz na www.big.pl. Już od 149 zł miesięcznie otrzymasz dostęp do danych bankowych i pozabankowych osób i firm. Sprawdź na www.big.pl. Tylko teraz aktywacja 0 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest poniedziałek, 1 listopada. Minęła siódma. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Formalnie nie ma takiego obowiązku, ale minister zdrowia apeluje o zakładanie maseczek na cmentarzach. Uroczystość Wszystkich Świętych to przypomnienie, że Kościół to nie tylko obecne pokolenie wiernych, mówi ojciec Jacek Sali. W całym kraju trwa policyjna akcja Znicz. Informacje drogowe w Trójce już za pół godziny. 7145 nowych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono w ciągu poprzedniej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 9 osób. O noszenie maseczek na cmentarzach zaapelował minister zdrowia Adam Niedzielski. Apeluję do wszystkich, żeby oprócz właśnie tego faktu zaszczepienia jeszcze stosować maseczki. Stosować maseczki również na cmentarzach. Tu nie będzie żadnej ostrej regulacji, tylko to jest odwołanie się do znowu odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale za swoich bliskich, za swoje otoczenie. Zgodnie z aktualnymi przepisami na otwartej przestrzeni, między innymi na terenie cmentarzy, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa. Inaczej jest w zamkniętych pomieszczeniach i w komunikacji miejskiej. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Dziś uroczystość Wszystkich Świętych to wielkie przypomnienie o znanych i anonimowych, dawnych i współczesnych świętych, mówi dominikanin ojciec profesor Jacek Sali. To jest takie wielkie przypomnienie, że Kościół to jest nie tylko obecne pokolenie wierzących Chrystusa, ale to są ci wszyscy, którzy w Chrystusa wierzyli, którzy do zbawienia dążyli, którzy doszli do zbawienia, a nawet więcej, bo w liście do Hebrajczyków czytamy, że również aniołowie, nie tylko wierzący w Chrystusa. I to jest sama istota tej uroczystości. W uroczystość Wszystkich Świętych Kościół katolicki wyraża wiarę w obcowanie świętych i przypomina o powszechnym powołaniu do świętości. Policja prowadzi ogólnopolską akcję Znicz. Na najpopularniejszych drogach i przy największych cmentarzach spotkamy policjantów kierujących ruchem. Prawidłowego parkowania przed wejściem na teren nekropolii pilnują z kolei strażnicy miejscy. Akcja Znicz prowadzona jest już kolejny raz i widzimy, że kierowcy przyzwyczaili się do wzmożonej obecności funkcjonariuszy na drogach i dzięki temu jest na nich bezpieczniej, mówił w TVP Info podkomisarz Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji. Dostrzegamy, że możemy mówić pomimo dużego natężenia ruchu o raczej spokojnych drogach, aczkolwiek niestety jak co roku zdarzają się wypadki. My robimy wszystko, aby tego było jak najmniej i zawsze apelujemy o to, aby zachowywać się na drodze zgodnie z obowiązującymi przepisami i unikać jakichkolwiek sytuacji, które mogą doprowadzić do czyjejś tragedii, tak aby w przyszłym roku, gdzie będziemy odwiedzali groby naszych bliskich, nie doszły nam następne do odwiedzenia. W okresie Wszystkich Świętych na cmentarze najlepiej dojechać komunikacją miejską. Jeśli jednak nie chcemy albo nie możemy zrezygnować z samochodu, to dziś od 7.30 do 9.30 oraz od 15.30 do 18.30 co godzinę w programie trzecim Polskiego Radia dowiemy się, jaka jest sytuacja na drogach. Można także słuchać Polskiego Radia Kierowców, dostępnego w systemie DAB+ i w aplikacji mobilnej. Informacje o tym, jak najłatwiej dojechać na cmentarze w największych miastach, znajdziemy z kolei na stronie polskieradio24.pl. Jak co roku 1 listopada na Starych Powązkach w Warszawie trwa kwesta na renowację zabytkowych grobowców. Wśród kwestujących są m.in. aktor Tadeusz Chudecki i poeta Krzysztof Cezary Buszman. Bardzo Państwa prosimy o grosik na odbudowę Powązek. To normalne, to każdy powinien dołożyć się do tego cmentarza, bo to jest jeden z najpiękniejszych cmentarzy w Polsce. Wspaniałe zabytki, cudowne. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego. Puszka już jest wypełniona po brzegi. Naprawdę wzruszające, że ludzie są tacy ofiarni. To jest cała nasza historia, to jest nasza tożsamość. Musimy o nią dbać. Pamięć jest czymś bardzo istotnym dla funkcjonowania narodu, społeczeństwa i dlatego tutaj jestem. Pamięć też widzimy po tym, jak są odrestaurowane nagrobki, jak ludzie tutaj przychodzą i bardzo chętnie wrzucają przysłowiowy grosik. To jest piękny, absolutnie niepowtarzalny cmentarz. Ja szkoda by było, żeby to, co tutaj widzimy, niszczało zwyczajnie. Zbiórka będzie się odbywać także dziś. W tym roku jest możliwość przekazania datków online. Słowacja zamyka szlaki w Tatrach na zimę. Chodzi o wysokogórskie trasy, w większości przebiegające powyżej schronisk. Tak będzie do połowy czerwca. Powodem jest ochrona przyrody. Nie będzie można wejść m.in. na Krywań czy Sławkowski Szczyt. Na Rysy dostaniemy się tylko od strony polskiej. Poza chatą pod Rysami czynne będą wszystkie słowackie schroniska, ale trzeba pamiętać, że nie udzielają one noclegów. To ze względu na nowe restrykcje sanitarne, które zostaną wprowadzone mniej więcej w 1/3 powiatów i to praktycznie we wszystkich powiatach sąsiadujących z Polską. Zakazana będzie więc organizacja imprez, na przykład w restauracjach i klubach, a lokale gastronomiczne będą mogły serwować jedzenie jedynie na wynos. Bartłomiej Bujas, Radio Kraków. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rano prawie wszędzie pogodnie, w ciągu dnia od zachodu zacznie się chmurzyć i tam spodziewane są przelotne opady deszczu. Temperatura od 12 stopni na północnym wschodzie do 17 na zachodzie i w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, dlaczego ostatnio przekroczyłeś prędkość? A gdy zdarzy się wypadek? Jak wytłumaczysz, dlaczego jechałeś za szybko? Bo spieszyłeś się do domu? Bo chciałeś zdążyć na mecz? Bo byłaś umówiona? Nie szukaj wymówek. Pośpiech, sprawa do załatwienia. Czy to cię tłumaczy? Prowadząc, przestrzegaj limitów prędkości. Kampania Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego współfinansowana z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Orlen prezentuje proste zasady dobrego kierowcy. Mój tata jest dobrym kierowcą i jeździ z dozwoloną prędkością. Moja mama też jest dobrym kierowcą i zawsze dba o to, żebym był prawidłowo zapięty w foteliku. Dobry kierowca zawsze ustępuje pieszemu na pasach i nigdy nie prowadzi po alkoholu. Nawet dziecko wie, że dobry kierowca zawsze jeździ zgodnie z przepisami. Orlen. Jedźmy bezpiecznie do celu. Nie czekaj. Złap ofertę dnia w internetowym sklepie Lidla. Tylko dzisiaj. Przyjemna w dotyku pościel z bawełną Ramforce, aż 44% taniej. Jedynie 27,99. Sprawdź więcej na www.lidl.pl. Przechodzisz czasem przez jezdnię bez rozglądania się? A gdy zdarzy się wypadek? Jak wytłumaczysz, dlaczego nie uważałeś? Bo rozmawiałeś przez telefon? Bo słuchałaś muzyki? Bo spieszyłaś się na autobus? Nie szukaj wymówek. Brak uwagi i pośpiech? Czy to cię tłumaczy? Korzystaj z przejść dla pieszych i zachowuj szczególną ostrożność. Kampania Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego współfinansowana z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 8 minut po godzinie 7. Massive Attack na początek. Proszę Państwa, najbliższe 2 godziny spędzimy razem. Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Turski i Piotr Firan. Zapraszamy do 9:00. 1 listopada, Dzień Wszystkich Świętych. Dzisiaj odwiedzamy cmentarze, spotykamy się z rodziną. Początek listopada to czas, kiedy częściej wspominamy tych, którzy odeszli, ale także czas refleksji nad śmiercią i przemijaniem. Często są to wzruszające momenty, kiedy odwiedzając groby naszych przodków, cofamy się w czasie do wspomnień i do rozmów. My dzisiaj z Państwem spędzimy ten czas, posłuchamy o podejściu do śmierci w różnych kulturach, odwiedzimy Danię, ale też w pewnym sensie Japonię, USA i Kanadę. Chciałbym, żebyśmy też skupili się na relacjach i na tym, o czym dzisiaj by Państwo porozmawiali z tymi bliskimi, których dzisiaj z Państwem nie ma. Ale warto też ożywić wspomnienia i podzielić się tym, co Państwo od swoich bliskich zaczerpnęli w ciągu swojego życia. Nasz telefon do Państwa dyspozycji. 22 i 7 trójek, 14 minut po godzinie 7. Don't give up, I know you can see. All the world and the mess that we're making. Can't give up and hope God will intercede. Come on back, imagine that we could get it together and stand up for where we need to be. 'Cause crying won't save or feed a hungry child. Can't lay down and wait for a miracle to change things. So lift up your eyes, lift up your heart, singing, mercy, will we overcome this? Oh, one by one, could we turn it around? Baby, carry on just a little bit longer, and I'll try to give you what you need. Me and you, and you, and you, I just wanna be free, yeah, yeah. But you see, all the world is just as we've made it. And until we got a new world, I got to say that love is not a whisper or a weakness. No, love is strong. And we got to get together, yeah. Gotta get, gotta get, gotta get. Till there is no reason to fight. Mercy, will we overcome this? Yeah, one by one, could we turn it around? Baby, carry on just a little bit longer, and I'll try to give you what you need. Wszystkich Świętych to w Polsce dzień wolny od pracy. Poza naszym krajem zmarłych odwiedza się również 1 listopada przede wszystkim tam, gdzie dominuje katolicyzm, między innymi w południowych landach Niemiec czy w Meksyku. Czas więc sprawdzić, jak jest w innych krajach, między innymi tych skandynawskich, na przykład w Danii. Naszym gościem jest Radosław Abramczyk, Polak mieszkający w Danii. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jak obchodzony jest Wszystkich Świętych w Danii, jeśli w ogóle jest obchodzone? Otóż właściwie tak jak w pozostałych krajach protestanckich, Wszystkich Świętych nie jest obchodzone za bardzo w Danii. W ogóle nie ma tutaj takiego święta. A za to coraz częściej można zobaczyć dzieci biegające po ulicach w przebraniach i zbierające cukierki. Więc raczej jest ta amerykańska wersja tego święta. Czyli Halloween, czyli Halloween, czyli dzień poprzedzający święto Wszystkich Świętych. Tak to się utarło w kulturze anglosaskiej. Rozumiem, że jeśli chodzi o Skandynawów, to oni zaczerpnęli sobie ten przyjemny zwyczaj. Czy jest taki moment refleksji w kulturze skandynawskiej, duńskiej, kiedy wspomina się zmarłych, którzy odeszli? Kiedy się ich odwiedza, kiedy się o nich rozmawia? Zasadniczo to nie ma. Szczerze mówiąc, nie spotkałem się w ogóle z jakimś wspominaniem zmarłych, czy w jakiś sposób taki dzień opieki nad grobami. Tutaj cmentarze są zrobione w taki sposób bardzo specyficzny, czyli przypominają parki, są osobne służby, które się zajmują utrzymaniem całych tych kompleksów w bardzo dużym porządku i one pełnią taką przestrzeń bardziej, nazwijmy to, rekreacyjną niż przestrzeń taką modlitewną, tudzież jakąś dotyczącą refleksji. Mm-hmm. Ciekaw jestem też, jakie jest podejście w ogóle do śmierci w Danii. Czy o tym się rozmawia? Czy te dwie rzeczy jakoś się łączy, czyli życie i śmierć, bo wszystko jest elementem, jedno jest elementem drugiego, to się przenika. Zasadniczo wydaje mi się, że ten świat duchowy jest w jakimś stopniu bardzo mocno związany z naszą kulturą, a jednakowoż nie jest on na przykład z tą kulturą. Więc bardzo rzadko się znajdzie Duńczyków poświęconych jakiejś refleksji nad życiem, nad śmiercią. Oczywiście, tak jak wszyscy ludzie, wszyscy przeżywają śmierć swoich bliskich i poświęcają temu pewien czas i są różne rytuały. Różni ludzie podchodzą w bardzo różny sposób. Czasami zostawiają jakieś przedmioty w ramach pamiątki, takie tokeny, można powiedzieć, pamięci. Czasami zostawiają całe pokoje umeblowane w ten sam sposób. Aczkolwiek zazwyczaj po prostu stara się ten temat przemilczeć, zapomnieć, po prostu przejść przez niego. To jest taki temat tabu? Mam wrażenie, że tak jak wspominasz o tym, że niektórzy zostawiają pokoje osób, które odeszły w nienaruszonym stanie, to tak naprawdę ta żałoba jest nie do końca przepracowana i nie do końca pożegnaliśmy się z tymi, którzy odeszli. Utrzymujemy cały czas to miejsce, być może z szacunku, takie jakim ono było za życia tej osoby. Jak najbardziej można tak powiedzieć, ale też myślę, że wynika to z takiego lęku przed naprawdę takim mocnym przejściem przez tą stratę, czyli po prostu odpychanie tych rzeczy, które stanowią dla nas jakiś bardzo duży ciężar i po prostu oddalanie ich w czasie, więc no myślę, że jest to jakiś sposób na radzenie sobie ze stratą. Wypieranie nie jest najlepszą strategią, tak podkreślają psychoterapeuci, no ale cóż, wygląda na to, że Duńczycy skupieni są bardziej na życiu i na refleksji nad życiem, a nie na śmierci. I Radku, czy ty planujesz dzisiaj wizytę na cmentarzu i zapalenie zniczy, taki polski kawałeczek? Oj, niestety myślę, że raczej nie będzie to możliwe. Przynajmniej na pewno nie w takim formacie jak w Polsce, ale tutaj cmentarze to bardzo przyjemne miejsca i bardzo, bardzo miło jest zawsze odwiedzić jakiś cmentarz, chociaż na spacer. Więc może się zdarzy tak, że znajdę się dzisiaj w jakimś takim otoczeniu. Radosław Abramczyk, Polak mieszkający w Danii, był naszym gościem. Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Dziękuję, miłego dnia życzę. Stay.

nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić. Księżyc nie będzie tak pięknie wisiał. Nigdy nie będzie takiej telewizji, takich kolorowych gazet. Nigdy nie będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań. Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz. Nad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelaza. Nigdy nie będzie takiego lata. 29 minut pozostało do 8. Radio Nawigator. I Maciej Oswald. Dzień dobry. Zaczynamy od wiadomości z trasy S19. W Sokołowie Małopolskim po awarii auta nie da się przejechać jednym z pasów do Lublina. Zwężenie jest na 449 kilometrze ekspresowej 19. Za godzinę trasa ma być w pełni udrożniona. Poza tym ruch na drogach na razie spokojny. Jazdę mogą utrudniać mgły, zwłaszcza na północnym wschodzie i na południu. Tu tych mgieł jest najwięcej, poza tym raczej pogodnie. Ale niech to nie uśpi naszej czujności. Tymczasem przypominamy o ograniczeniach w ruchu dla ciężarówek, które zaczną obowiązywać za pół godziny. Ograniczenia obejmą samochody ciężarowe o masie powyżej 12 ton. Są jednak pewne wyjątki, m.in. dla transportu towarów szybko psujących się, a także dla polskich ciężarówek powracających do kraju w ramach transportu międzynarodowego. Dodam jeszcze, że to, co teraz może utrudniać jazdę, to ograniczenia związane z przebudową, m.in. na A4, to okolice Góry Świętej Anny. Tam czynny w każdą stronę jeden pas. Bez kłopotów już na A2, po tym jak na 297 kilometrze, to jest między węzłami Dąbie i Koło, zderzyły się dwa auta osobowe i ciężarówka. Najpierw A2 była zamknięta całkowicie w kierunku Warszawy, a później czynny był jeden pas. Teraz A2 jedziemy już bez utrudnień. A więcej informacji z dróg w Polskim Radiu Kierowców. Mniej więcej co kwadrans. Radio Nawigator Trójki. Teraz w całym kraju pogodnie, po południu na zachodzie więcej chmur, a wieczorem od Pomorza Zachodniego po Dolny Śląsk przelotne opady deszczu. W centrum i na wschodzie będzie wtedy pogodnie. W południe na termometrach od 12 do 17 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. Informacje z dróg na bieżąco w Radiu Kierowców, a w Trójce kolejna porcja najświeższych już za godzinę w kolejnym Radiu Nawigatorze. 27 minut do 8. Uważaj na niego, dziewczyny kolego, uważaj na niego. Uważaj na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Jego oczy marzące, jego usta drwiące, jego aury pachnące. Uważaj na niego. Jego kosmetyki, jego taty fabryki, jego kraje gorące. Pokaż mi śniegi. Zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi. Szepcą do ucha jego usta drwiące. Po białej łące były rytmy gorące, było tango gorszące. A niech sobie gadają, a kelnerzy podają owoce morzem pachnące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią.

przed nami droga na cmentarze. Większość z nas wsiądzie do auta za kółkiem, przejedzie setki kilometrów, by spotkać się z rodziną i odwiedzić lokalne nekropolie. Nieodłącznym elementem podróży w tak nefralgicznym czasie jak wakacje, ferie czy właśnie święta są oczywiście korki. Co zrobić, by nie dać się ponieść emocjom za kierownicą? No o to pytała Karolina Kamińska. Pasy zapięte, siedzenie ustawione. No i co? Wszystko idzie gładko, pięknie do pierwszego korka, który nam się pojawia. No jedź, jedź, bardziej zielony nie będzie! Kiedy emocje biorą górę, trudno zachować chłodną ocenę. Sporo emocji może nam dostarczyć na przykład stanie w korku. Psycholog Natalia Skrzyczewska zaznacza, że jazda samochodem znacznie podnosi poziom kortyzolu. Wysoki poziom stresu wywołuje jazda w godzinach szczytu i niepokój związany z utknięciem w kilkugodzinnym korku, zwłaszcza jeśli się spieszymy. Wtedy poziom zdenerwowania znacznie wzrasta. Poczucie bycia uwięzionym i brak możliwości zrobienia czegokolwiek może znacznie podnieść poziom naszego poirytowania. Roboty drogowe, objazdy, problemy z parkowaniem, wszystko to również ma ogromny wpływ na nasze emocje. Co można zrobić, by zmniejszyć stres za kierownicą? Kto prowadzi ten wóz? Żona czy teściowa? Przede wszystkim o jeździe samochodem nie można myśleć w kategorii przegrany lub wygrany, podkreśla specjalistka. Zamiast wymachiwać rękami, wyzywać czy używać klaksonu, lepiej wziąć po prostu głęboki wdech. Nie jesteśmy na torze wyścigowym, a więc jazda to nie zawody, dlatego nie należy myśleć o podejmowanych na drodze decyzjach takich jak przepuszczanie innych kierowców, pieszych, ustępowanie pierwszeństwa w kategorii przegram, wygram. Gorącą krew kierowców skutecznie studzi lubuska policja. Marcin Maludy, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, mówi wprost, nie ma zgody na głupotę i brak myślenia na drodze. Czasami to są wulgarne teksty, czasami to są trąbienia, czasami próby wyminięcia pasem awaryjnym, próby zawracania. Dzieją się rzeczy na polskich drogach, mam wrażenie, obszarach dantejskie. My jako policjanci eliminujemy to, ale po drugiej stronie zawsze powtarzam, musimy mieć sojusznika, czyli osobę odpowiedzialną. Natalia Skrzyczewska dorzuca garść porad na koniec. Czasem wystarczy niedługi postój z parującą, gorącą kawą w dłoni. Nawet kilkuminutowa przerwa na rozprostowanie nóg czy szybka kawa na stacji benzynowej pozwoli nam zredukować poziom stresu, oczyścić umysł i zwalczyć zmęczenie spowodowane długą jazdą. I ostatnia rada, nasze negatywne nastawienie zwiększa podatność na stres, dlatego warto jest rozładować napięcie przed wyruszeniem w drogę, włączyć relaksującą muzykę, przeczytać żart w internecie. To na koniec dobra rada z klasyki filmowej z przymrużeniem oka, zwłaszcza gdy kierowca obok werbalnie próbuje podnieść nam ciśnienie. Ja mam dobrą radę. Kiedy następnym razem znów stanie komunikacja i wasz kolega znów zacznie mówić brzydkie wyrazy, wiecie co zróbcie wtedy? Co? Udawajcie, że nie słyszycie, co do was mówi. Że nic nie słyszycie. Miejmy jednak nadzieję, że tym razem komunikacja miejska nie stanie. Ta w wielu miastach dowozi na nekropolię najszybciej i najbliżej. W niektórych aglomeracjach, m.in. w Poznaniu czy w Zagłębiu i Górnym Śląsku, jest dzisiaj darmowa. A jak państwu się jeździ? Jeśli państwo widzą jakieś utrudnienia, proszę dać znać. 22 i 7 trójek, a to poranny program. Pora na trójkę. W splątanym gaju rąki nóg szepczemy słowa święte, jak szeptał kiedyś młody Bóg, Bóg mi niepojętej. Splątanym gaju rąki nóg, szepczemy słowa święte, jak szeptał kiedyś młody Bóg, bogini niepojętej. Ole, ole, ole, hola, oli, bogini niepojętej. Ole, ole, ole, hola, oli, bogini niepojętej. W czerwonym żarze żadnych rząd płyniemy jak pochodnie i opadamy w niebo śniąc niewinnie i łagodnie. W żałobnym chłodzie znanych ust, a tak szukamy poczucia. znaczenia. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic. To mylą się znaczenia. A to nic, to nic, to nic, to nic, to nic. To mylą się znaczenia. A to nic, to nic, to nic, to nic, to nic. To mylą się znaczenia. Demon smutku śpi, niech żyją młode żądze. Dopóki życie w nas się tli, dopóki są pieniądze. Dopóki demon smutku śpi, tak jak niech żyją młode żądze. Dopóki życie w nas się tli, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, hola, oli, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, hola, oli, niech żyją młode żądze. Ole, ole, ole, hola, oli, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, hola, oli, niech żyją młode żądze. 1 listopada to czas refleksji i zadumy, w którym wspólnie z bliskimi wspominamy tych, których już z nami nie ma. My dzisiaj w poranku Trójki wspominamy polskich aktorów Ryszarda Kotysa, Wiesława Gołasa oraz Krzysztofa Kiersznowskiego. Byli to wspaniali aktorzy, którzy podziwiani byli nie tylko przez widzów, ale również przez swoich kolegów i koleżanki z branży. Wspaniałe postaci zasłużone dla polskiej kinematografii, a także dla rozwoju polskiego teatru. Niech pani posłucha. Siekiera, motyka, baba goła, Marian Paździok to pierdoła. Siekiera, motyka, bum, cyk, cyk, Marian Paździok stary pryk. Ryszard Kotys, choć w ostatnim czasie znany był przede wszystkim z roli Paździocha w serialu Świat według kiepskich, to w ciągu 65 lat kariery zagrał w ponad 40 serialach i 150 filmach. Początek kariery Ryszarda Kotysa przypada na 1953 rok. Wtedy ukończył Państwową Wyższą Szkołę Aktorską w Krakowie i debiutował na deskach teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach. Również wtedy został zaangażowany przez studenta reżyserii do roli w jego pierwszym filmie. Tym studentem był Andrzej Wajda, który zaprosił go do odegrania roli Jacka w filmie Pokolenie. Przez większość swojej kariery związany był z teatrami w całej Polsce, m.in. Teatrem Wybrzeże w Gdańsku, czy też Teatrem Polskim we Wrocławiu. W 1953 roku zadebiutował w słuchowisku Nocna Wyprawa w reżyserii Józefa Grotowskiego w roli Gawryło. Była to pierwsza współpraca aktora z Teatrem Polskiego Radia. Nie pytaliby kto. Nie ma się o kogo martwić, co? Kto by się tam upomniał o Griszę? Po końcowym debiucie u Wajdy pojawiał się głównie w rolach drugoplanowych. Niekiedy na tak krótko, że nawet nie wymieniano go w napisach końcowych. Był to człowiek wielkich pasji, wielkich namiętności i to też dobrze o nim świadczy. Aktor i kolega Ryszarda Kotysa, Jerzy Hutek. Był czytany, interesował się polityką. Nie był to artysta jakby spod klosza wyjęty, tylko jakby zanurzony w rzeczywistości. Ze względu na zaawansowany wiek i pogarszający się stan zdrowia wycofał się z występów w teatrze i filmach. Mimo to nadal pojawiał się na planie Świata według kiepskich. W 2020 roku wystąpił w przedostatnim odcinku 33 sezonu serialu. Ryszard Kotys odszedł w wieku 89 lat 28 stycznia. Lecz gdy spłynie mrok wieczorny, typem staje się upiornym, twarz mi blednie, włos mi rzednie. Wiesław Gołas był jednym z najbardziej popularnych i lubianych polskich aktorów. Znany z takich produkcji jak Poszukiwany, Poszukiwana, Czterej Pancerni i Pies, Kapitan Sowa na tropie. Artysta wszechstronny, którego talent przez wiele lat mogliśmy podziwiać na scenie, w filmie i w kabaretach. Polskę idziemy, drodzy panowie, Przez wiele lat związany był z kabaretem Dudek i kabaretem starszych panów. Często też śpiewał piosenki aktorskie, które tworzył Wojciech Młynarski. Zagrał w niemal 100 filmach. Częściej odtwarzał role drugoplanowe. Mimo wszystko znakomicie je odgrywał, dzięki czemu jego postacie zawsze miały wyrazisty charakter, mówi reżyser teatralny Jarosław Kilnan. Jego wejścia na scenę miały znamiona genialności. To był człowiek o niebywałym poczuciu taktu, delikatności i elegancji. Wiesław Gołas zmarł w wieku 90 lat 9 września. Kto jest ze wejścia, pyta? Ty. Jaki ty pan? I pełnym zdaniem. Pan Wąski jest Dybeścia. Niektórzy uważają, że postać Siary z Killera nie byłaby taka sama, gdyby nie postać Wąskiego. Krzysztof Kiersznowski debiutował w 1976 roku na scenie Teatru Ochoty w Warszawie. Miał wtedy 26 lat i angaż w Człowieku z marmuru Andrzeja Wajdy. Czasami żartował, że nie był amantem, a mimo to wzbudzał ogromną sympatię. Był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci kultowych komedii, jak Wabank czy Killer. Łącznie zagrał w ponad 100 filmach, a jego talent urzekł nie tylko widzów, ale także kolegów po fachu, wspomina aktorka Małgorzata Kożuchowska. Był wyjątkowy, miał nieprawdopodobną fizis. Był komediowy, on był taki niezwykle inteligentny w tej swojej grze. No taki był po prostu nie do podrobienia. Krzysztof Kiersznowski był laureatem Polskiej Nagrody Filmowej Orły za rolę ojca Tereski w dramacie Roberta Glińskiego Cześć Tereska. Wśród licznych ról teatralnych i filmowych był znany również z roli serialowych. Krzysztof Kiersznowski zmarł w wieku 70 lat 24 października. I choć wielu polskich artystów już z nami nie ma, to dzięki ich twórczości pozostaną w naszej pamięci. Sylwetki Ryszarda Kotysa, Wiesława Gołasa oraz Krzysztofa Kiersznowskiego przybliżyła nam Małgorzata Jakubowska. 8 minut pozostało do godziny 8. 1 listopada, Dzień Wszystkich Świętych. Obiecałem, że zajrzymy do różnych zakątków świata. Katolicy odwiedzają groby swoich bliskich. Tak dzieje się w Polsce, we Włoszech czy w Hiszpanii. A jak jest za oceanem? O tym po godzinie 8 opowie Jan Pachlowski. Proszę zostać z nami. Pomyśl o tym, że kiedy nas nie będzie, wszystko zniknie jak we śnie. Szum morza, słońca blask, przyroda, niebo pełne gwiazd i światła wielkich miast i światła wszystkich miast. Wszystkich miast.